الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم سورة أنفال نهم سفارة آية نمبر 15 16 17 18 19 سورة أنفال آية نمبر 15 شپاڑسم اولسم اتلسم نورلسم د جنگ بدر حالات شروع دی دینن سبق کی اللہ پاک د مسلمانان و مجاہدین د پاره یو قانون بیانای یو قاعده بیانای اللہ پاک مجاہدین ته وای چې تاسو کله کافر سره جهاد کوئ جنگ کوئ تاسو به د کافرونو تختئ نه چه میدان پریده او او تخته د جهاد نه تختیدل د میدان جنگ نه تختیدل د گناه کبیره ده په جنگ بدر کې د مسلمانانو تعداد ډیر کم درې چند کافر زیاد او بیا د کفر او د اسلام بمبې معرکه وه او څومره چې جنگونه شوي دي نو په هغې کې د مسلمانانو تعداد کم او د کافرو زیاد او دنیا کی طریقم داده چې عمر له مسلمانانو تعداد کمی او د کافرو زیاتی الله پاک دلته په دې خبره مسلمانانو له زور ورکی چې د میدان جنگ نه بعد تاسو په دې نیت نه تختئ چې یره مونږ کم یو مړه به شو او وتخت ځکه مسلمان شان دا دی چې دې په خپل زور او په خپل طاقت باندې نه جنګیږي د ده نظر په اسبابو باندې نه بی بلکه ده نظر با پا مسبب الاسباب ذات باندی کمال فتح و کامیابی را کئی اغبم الله را کئی او کشکست زمالی کلیوی نا اغبم ده الله ده طرف نوی دی با ده میدان جنگ نه تختی نه الله دلتا وعید بیانی که صوب ده میدان جهاد نه او تختی دل الله پاک فرمایی دی زما غضب سر مصدما ده غضب مستحق او الله پاک فرمای د د ما سره هیڅ ځای نشته د ځای جهنم دی دی به جهنم ته ځي ځکه دی د ګناه کبیره مستحق وګرځې دا ګناه کبیره ده چې یو سړی د میدان جهاد نه تخت ځکه الله پاک یو ځای کې فرمایي ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة الله پاک فرمایي تا نه خو ما ستا مال جان اغشتې دي په بدله د جنت کې مال به مال راکئ مال به دا جان راکئ دا خو تاله ما درکړی دی او مال به یې راکئ چې زه ته حکم کوم چې د میدان جهاد کې شهید شه خو تختې به نه او اوس ته تختې میدان پرېږدې دښمن ته شاکې د دې دا مطلب شو چې ستا جنت نه دی خوښ، د الله رحمت دې نه دی خوښ، د الله رضا دې نه ده خوښه. نو الله پاک فرمای دی چې د دې جنگ نه واپس ځي، دی به زما غضب سره واپس کیږي، د ده ځای به جهنم. الله پاک دلته دا وعید د دې دپاره بیان. د میدان جهاد نه واپس کیدلو یو دوه استثنا دی ځای کې خدای پاک کوي، یو دوه حالته داسې بیانوي چې هغې کې انسان پسپا کیدی شي، رستو کیدی شي. یو حالت خدا دی چې میدان جنگ کې جنگ شروع دی، یو مجاهد جنگی چال دپاره منډه کړي، یو طرف ته شو میدان کې، یو طرف ته وتښتېد. د کافرو دا خیال راغی، جوړېده میدان پرېښود او لاړ، او دی د بل طرف نه راتو شي وله او مقابله وکړي. دی ته جنگی چال وایي. نو دغې جنگی چال دپاره که یو مجاهد شا کي او منډه کړي او بیا په بل طرف راتو شي، الله فرمایي خیر دی. دغه جنگی چال دپاره که ته منډه وی او تختې د میدان نه یو طرف ته کیږي، نو دا خیر دی، جایز. او دویم دا چې ته وتښتې منډه کړي او لاړ شي او خپلې لښکر سره، خپلو ملګرو سره، خپل امیر سره هغلته میلاو شي، او واپسې دې نیت وي چې بیا به راځم او بیا به جنګېږم د امداد دپاره چې د هغه ځای نه امداد را ځان سره نور راوالو، نو ته منډه کړي، نو دا منډه جایز ده، دا تښتېدل جایز دی. خو دې ته تېښته نه وایي، دا جنګي چالونه دي. یو جنگی چال دی او بل چې دی نو خپل طاقت سیوا کول دی چې یاره زه نورو ملګرو سره راشم، اوس که زه ورځم دې یوازې نو زه مړ کیږم، نو ځان به مرګ له نه ورکې، بلکې ته به لاړ شي نورو ملګرو سره به میلاو شي او بیا به د هغه ځای نه بیا ملګرو سره راشي او حمله به پرې وکړي. نو که د دې مقصد دپاره ستا تېښته وي او شاکول وي دښمن ته، خدا خو جایز دی. او که نه میدان پرېښودل مقصد وي، بزدلی اختیارول وي، نو بیا ناجایزه دي، حرام دي، ګناه کبیره ده. الله فرمایي د دغسې سړي ځای به جهنم وي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي مونږ پیغمبر علیه الصلات وسلام یو وړوکي لښکر کې اولیږلو، وایي زه د هغه لښکر یو سپایي وم. وایي چې جنګ شروع شو، د مسلمانانو خپې وخویلې او مونږ منډه کړې راوتښتېدو. وایي چې یو ځای ته راورسېدو، وایي مونږ خپل منځ کې ملامته شو چې دا هم څه وکړل، مونږ خو راوتښتېدو. وایي مونږ ټولو مشوره وکړه چې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته به ورشو او توبه به استغفار به وکړو، دا خو مونږ د میدان جنګ نه راوتښتېدو. وایي چې کله مدینې منورې ته رالو، وایي د ماسپښین مانځه نه مخکې پیغمبر علیه الصلات وسلام سره جومات کې میلاو شو. وایي مونږ ته یې چې تاسو څوک یې، مونږ ته ویي چې حضرت مونږ خو دغسې تاسو لیږلي وو د هغه ځای نه راوتښتېدو د میدان جهاد. نو مونږ خو ګناه کبیره وکړه، مونږ خو غټه ګناه کړې ده، مونږ توبه وباسو، استغفار کو. وایي پیغمبر علیه السلام راته وفرمایي چې تاسو تښتېدونکي نه، بلکې تاسو خپل مرکز طرف ته راواپس شوي، خپل جومات طرف ته راواپس شوي، خپل لښکر طرف ته راواپس شوي، زه ستاسو امداد کوونکی یم. وی مونږ ورمنډه کړې ده پیغمبر علیه الصلات والسلام لاس مبارک هم ښکل کړی. دا خو یقیني مونږ خو تېښته کړې ده، خو مونږ داسې تېښته نه وه چې د بزدلۍ تېښته وه، بلکې مونږ خپل لښکر سره میلو شو، اوس په نور طاقت ځان سره یو ځای کړو، لاړ به شو بیا به جهاد. د دښمن د میدان نه تښتېدل د دې مقصد دپاره چې بزدلۍ اختیار کړي، دا ناجایز او حرام ده. او که ته خپلو ملګرو سره میلاویږي چې مونږ نور امداد ځان سره راواخلو، ملګري راواخلو، جنگی چال دا پارا مونگا جنگی چال اختیارول وی، نو بیا بالکل جائز ده، دغه واپس کیدل، دغه پس پایی دا جائز ده. دی وجه نه حدیث کی راضی پیغمبر علیه الصلات و السلام فرمای او سیزونه دا سیدی که دا د انسان دا پارا حلاک کون کی دا او سیزونه نظام ساته. یو شرک مکوه، شرک انسان حلاکی. و یو جادو مکوه، جادو انسان حلاکی. یو ناحق قتل مکوه، قتل انسان حلاکت تا غرزی. او بل سود مکوه، سود انسان حلاکت تا غرزی. بل دا یتیم مال مخره، دا انسان جهنم تا غرزی، حلاکت تا غرزی. بل پا بی گناه سری و پا بی گناه خزا بانده، پاک دامن خزا و پاک دامن سری بانده، تهمت ملگوه، الزام پی ملگوه، دا اغل امن مداغ دارکوه، دا انسان حلاکت ته غورځي. او اوم سیز پیغمبر علیه صلات و سلام فرمائی چه دا میدان جهاد نا دا بزدلی دا وجه نا تخت ما شاکوه ما میدان جهاد کی کافر ہوتا دا انسان حلاکت تا غرده ندی آیات کی دا اس چه منگا کم دو آیاتون وایو دیکی اللہ پاک دا قانون بیانی چه دا میدان جنگ نا تخت ما ورنستاسو زیب جهنم شی دا اللہ دا غضب مستحق بشی دا جنگی چال دا پارا یا خپل مرگرو سر ملاوی دو دا پارا چی بیا دوباره حملو کو تاسو تختی دیشه رستو کی دیشه پس پاکی دیشه دا دی اجازت شد یا ایوها الذین ایغا کسانو آمنو چی تاسو ایمان روڑی دی اذا لقیتم الذین هر کل چی تاسو ملاقاتو کی حق کسانو سر کفرو چی کافران دی زحفن پا میدان جنگ زحف لغوی مانا دا دا ماشوم چه خلپو سی کئی پا خیط خیط دا سی روانی دیتا زحف وی پا مزا مزا روانی دا سی قاموس مانا لیکلی دا الزحف الجیش یزحفون الى العدو لخکروی چه دا سی پا قلار قلار دشمن طرف تا روانی کلشی دا لخکر تعداد دیر زیادی د خلکو تعداد ډیر زیاتی او رواني نو په قلار قلار رواني دا غګنې د وجه نه په منډه منډه نشي تللی رش وي د رش د وجه نه داسې په قلار قلار روان نو ماشوم خلپوس هم داسې په مزه مزه کوي او دشمن ته چې خوج ورځي هم داسې په قلار قلار دغه رش د وجه نه تللی نشي زحف معنه کو میدان جنگ چې په میدان جنگ کې تاسو کره کافرو سره ملاقات کوئ فلا تولوهم الاتبار مالوی اغوی طرف تا شاگانی خیال کوئی چه شانکی اون تختی دا میدان جهاد دا بزدلی دا وجن ومن یولیهم سوک چه واپس شو سوک چه وولی دل یوم ایزین پا دق روز چاچه والولا یوم ایزین پا دق روز دو برهو خپل شا نو دی پا سی چه دینو که منگا دا الفاظو آیو فقد با ابی غضب من الله سزا سوک وارد نو دا دو تکی مونگا پریدو الا متحرفا لقتال او متحیزا لفئات دا پریده ومن یولیهم سوک چی وارد چا چی وارولا یوم ایزین پا دقر وز دبرهو خپلشا فقد باع بی غضب من الله پس دی واپس شو پا غضب سر دا خدای پاک دی دا میدان جهاد نخو تختی خو پا غضب سر اللہ دا دبان دا رحمت سادر دا دن لری کی و مأواه جهنم تکانا دا جهنم دی و بئس المسیر او دیر بد زیده ورد دود او دو استثناغانی کی الا متحرفا لقتال مگر کدی اولی دا پار دا جنگ دی واپس کیگی دا پار دوباره دا جنگ چی دی دوباره جنگ لرازی تحرف د تحرف معنی دا یو طرف ته مایل کېدل سایت ته کېدل اړخ ته کېدل دی په میدان جنگ کې شا کې دشمن ته داسې یو طرف ته لاړ شي او د هغې طرف نه تیزی سره راشي او حمله وکړي جنګي چال معنی به کوو الا متحرفا لقتال مګر دپاره د جنګي چال او متحیزا الی فئه تحیز وی ملاوېدو ته یا دی ملاویگی الی فئت ناغا لخکر سارا لاشی شاکی دشمنت نام مخواری لاشی خپل مرگرو سارا ملوشی او بیا دا آغا زینا اجتماعی حمله او کی نور مرگری موسرشی او بیا پا دشمن باندراشی حمله او کی نو دیخو تختی نا دا میدان جنگ نا دیخو بزدلی نی اختیاری بلکه دا دا یو جنگی چاری دا دی دو حالتو نا علاوه که یو سړی د میدان جهاد نه وتښتید فقد باء بغضب من الله پس دی اخته شو په غضب د خدای پاک دی واپس شو په غضب د خدای پاک و مأواه جهنم او زیده د جهنم دی و بئس المسیر او ډیر بد زیده ورته فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دی رستو آیات کی مسلمانانو ته الله پاک یو نصیحت کوي چې اے مسلمانانو تاسو په اسبابو باندې نظر مساتئ الله پاک تاسو له کامیابی در کوي فتح در کوي دا الله نصرت او امداد به تاسو سره ای خو تاسو به دا نه وایئ چې یاره دا جنگ مونږ په د خپلو مټو په زور باندې وګټه نه نه الله پاک فرمای دا د کافرو په قسمت کې ما لیکلې ده چې دوی له وزه شکست ورکوم شکست ورکول او فتح ورکول الله فرمای دا زما په لاس کې خصوصا په جنگ بدر کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی چکل صفون جور اول خو یو یو کس پا جنگی دا میدان تا بوروت طریقہ دا جنگ داو چی بہادران با میدان تا رووت یو یو لک سات پس پا بیا مشترکہ جنگ شوروش بس ور برل پا یو اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا قریش دا طرفنا دا کافر دا طرفنا یو لخکر رود دا زوانان او دیر غرور و تکبر سر اغوی پا دی خپل کسرت و طاقت باندی فخر کو مسلمانان یا دیر کم و کمزور گنل پیغمبر علیہ السلام چو تا او قتل دا دوی دی غرور و تکبر تا چغې والې نارې والې وروت المیدان ته په مسلمانانو راختاش پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله تعالی سوچت چې یا رب العالمین دا د تکبر او د فخر خاوندان دا قریش یا الله زمون طرف تر روان یا الله تا چې مونږ سره د فتح کوم وعده کړی دی یا الله هغه وعده مونږ سره پوره کړي یعنی یا الله مونږ له فتح او کامیابی راکړي حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وی دې موټی کې لګی شګی راواغ پیغمبر علیہ السلام موټی کې شګی راواغشتي د میدان خې طرف ته مویشتي د میدان ګس طرف ته مویشتي او په مخامخ هم د کافرو ته ورویشتي هغه شګی اورسیدې د هر کافر سترګو ته د کافرو چې کوم لخکرو اغوی اغی سر پریشانش منده مسلمانان و پسی ورل وی وال وی تکو لال اتخته دل میدانی پری خودو لال اتخته دل اللہ مسلمانانو لفتح و کامیابی ورد اللہ پاک مسلمانانو توایی که دا کامیابی تاسو دا خپل و مطو پزور ندا آغشته گواری دا دوی چه قتل شو او یا کسان مرشو او یا کسان گرفتار شو اللہ پاک فرمائی دا د دوی مقدر کې لیکلې وه دا د الله د طرف نه لیکلې شوې وه تاسو سره الله وعده کړی وه چې زه به تاسو له کامیابي درکوم نو تاسو دا مه وایئ چې ګورې دا زمونږ طاقت و الله فرمایي دا هر څه ما وکړه د مسلمانانو یو تربیت کوي چې تاسو به په اسبابو باندې نظر نه ساتئ د خپلو مټو په قوت باندې به نظر نه ساتئ خپلې اسلحې باندې به نظر نه ساتئ بلکه ستاسو نظر به د الله په ذات باندې ستاسو توکل او بروسه د الله په ذات باندې وي که هر قسمه حالت راولي هغه به الله په موږ باندې راولي فلم تقتلوهم فستاسو قتل نکړل دوی لره ولكن الله قتلهم لیکن الله پاک قتل کړل دوی لره وما رميتا اوی پیغمبره تا نه ویشتې هغه خورې از رمیته په هغې وخت کې چې تا وویشتې تا اون رسول اغا شگی از رمی تا پاق وقتی چه تا او اشتی ولیکن اللہ رما لیکن اغا اللہ پاک اشتی وی غرض دائی که اللہ پاک اغا ده هر کافر سرگو تا او رسول ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا بلاوی امتحان ولیبلی المؤمنین چه امتحانو که خدای پاک پا مؤمنانو بانده منه ده طرف اخپلن بلا ان حسنن امتحان خشتا بلا پا مانه ده نعمت و ده احسان امراز احسانو که خدای پاک پا مؤمنانو بانده ده طرف اخپلن بلا ان حسنن انعام خشتا کامیابی و فتح و نوات علامه ز مخشری دا یعطا پا مانا باندی لیکلی دی ولی یبلی المؤمنین یعنی یعطا للمؤمنین چی ورکی مؤمنانو تا دا طرف اخپلن بلا ان حسنا اغا ورک لخشتا چی اغا فتح و کامیابی دی دا اعطا پا مانا باندی اللہ و سر احسانو که اللہ احسان معمل دوی سر اکلا یو نعمت د فتح او کامیابی والا ورک ولی یبلی المؤمنین چې احسان کی خدای پاک په مؤمنانو باندې منه د طرف خپلنا بلاء حسنا احسان خشته ورکړه خشته الله ولا کامیابی ورک والله ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدون کې دی عالم دی اے پیغمبر ستا دعا الله واورید ستا فریاد الله واورید دا غوی غ تکبرم الله اولید دا غینم واقفو دا غوی د کثرت او د غرور او د تکبرنم الله واقف و عالم او ستاسو د کمزورتیانه ستاسو د تعداد نه الله واقف عالم الله فرمای ذالکم دا فتح و کامیابی دا خستاسو دا پارا وان الله بشک الله پاک موهن و قید الكافرین کمزور کون کے دے اگر تدبیر دا کافران سمر تدبیر نا چی دوی جوڑے دا مسلمانان و خلاف سمر سازشون جوڑے اللہ فرمائی اگر طول تدبیرون اگر طول سازشون اگر بولد خراب بیکار با دیروز تو آیات کے آخری آیات اللہ پاک کافر و طرف تا متوجہ کی دا روز تو آیات کے خطاب کافر ہوتا ہے کلچ دا مکی قریش دا مکی نرا روانی دل دا دوی سردار و ابو جہل دا لخکر سردار دیو طول لخکر تا زان پا حق بان نخکاری دا چی مندر پا حق بان دی دا بیت اللہ شریف خادمانیو دا اللہ دا کور منجوریانیو منگا دا اللہ فخ بندگانیو نو ابو جهل راغی او د حرم شه د بیت الله شریف غلافی اونی او الله ته دعا کوله الله پاک ته دعا کوي یا رب العالمین مونږ دوانو لخکرو کې دوانو فریقو کې چې څوک زیات مل مدوس د دې خو غرض دا چې مونږ الله د کور خادمان یو حج له خلق راځي مونږ د هغوی مهمان نوازی کو میلمستی کو دا خمون لوی عبادت کو یا اللہ دوانو فریقو که چه سوک زیاد مهمان نواز وی زیاد سل رحمی کون کی وی زیاد قیدیان ازادون کی وی یا اللہ تداغوی امدادو کی یا اللہ پا دی دوانو لخکرو که چه کمی او اعلا او افضل وی پا دوانو جماعتونو که چه سوک زیاد پا هدایتی سوک زیاد دا عزت خاوندانی د چا دین غره دین وی یا رب العالمین اغوی دا کامیابی ورکی و فتح ولا ورکی پا دی دعا سرا نمکی مکرمین را روان غرض ایداو چی مونگ زیاد مهمان نواز خلق مونگ زیاد قیدیان ازادون کیو مونگ سر رحمی کون کیو مونگ پا حق باندیو مونگ دا عزت خاوندانیو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او مسلمانان دا پناه حق باندې دعای وکړ او لخکر را روان بدر کې شکست خوړ الله کامیابی مسلمانانو له ورکړ الله اوس کافر ته وایي چې اے کافر تاسو چې کومه دعا کړې وه اے ابو جهل تاسو چې کومه دعا کړې وه ستاسو دعا ما قبول کړ تاسو چې کومه فیصله غوښته هغه فیصله ما وکړه چی یا اللہ کم جماعت پا حق باندی آغوی لکامیابی ورکی استاسو تحقیقت کارا شو چی مسلمانان کامیاب شو اغا حق باندی اغا زیاد چی دینو مهمان نواز دی اغا زیاد سیل رحمت کون کی دی اغا زیاد قیدیان ازادون کی دی اغا اللہ تا زیاد خوختی استاسو نا اس خو اللہ فیصل رو لے گلا استاسو سخیال تاسو چی سخوختل اغا خوش اے کافرو اسلام قبول کی دا بستاسو دا پارا دیر خوی و بہتر بھائی او کتاسو منی نشوی اللہ فرمائی او سبا بیا میدان جہاد ترالے جنگ ترالے اللہ فرمائی زبان بیا رازم میدان جنگ ننچے مسنگا شکست درک سبا بیا دا غسی شکست درک دا استاسو لخکر دا استاسو طاقت دا استاسو قوت دا استاسو تکبر و غرور دا تاسو زمانه نشی خلاصول الله و تعالی ان تستفتحو که تاسو طلب د فیصله کو ختم غفتا فقد جاءكم الفتح پر پسر آلہ تاسو تا فتح فتح و کامیابی را آلہ تاسو ویچی یا سوک پا حقی خدای غیل کامیابی ورکی بس کارش ودتا خبره چی مسلمانان پا حق دی و انتنتهو کچرتا تاسو منشو فهو خیر لکم دا بڑیر خویستاسو دا پار و انتعودو کتاسو دوباره واپس را آلہ اخپلو شرارتون تا و کفر تا او میدان جنگ تا اللہ فرمائی نعود نزبم واپس رازم اس کی مسنگا سزا در کرا دقی سزا تا وزا واپس راشن بیا بدل سزا در کوم لکا سنگا چی بے اس در کرا ولن تغنی عنکم او خلاص پا نکی تاسو لرفیعتو کم دا لخکر ستاسو دا دل ستاسو شیعن حسی زن دا اللہ دا عذاب نتاسو نیش خلاسو دا شکست نتاسو نیش خلاسو ولو کا صورت اگر کتاسو دیری وان الله وبشك الله بعد مع المؤمنين سرد مؤمنان الله مرغرد مؤمنان تاسو مؤمنان نه تاسو كفر کوي شرك کوي گونګاری متکبر خلکه شکس اخره هميشه دوباره دا سبق وایي يا ايها الذين امنوا اذا ایمان خاوندانو اذا لقيتم الذين هركلت تاسو ملاقاتو كي هغي كسانو سرا كفرو چه كافران دي زحفا پا ميدان جنگ كي فلا تولوهم الادبارا پس مالا ودوی تشاگاني تخته ما دا بزدلي دا وجنا ومن يولهم چاچ والو لدوی تا يوم ايزن پا دقر وزدو گرهو خپلشا او تخته دل الا متحرفا لقتال مگر د جنگی چال د پارا او متحیزا الی فئه یا ملاوی دوخ پل لخ کر سرا د دې دو حالت نک علاوه سو کوړ د لو تختیدل فقد باء بغضب من الله پس دې مستحق شو په غضب سره د خدای پاک نه و مأواه جهنم او زید دوی جهنم دی و بئس المصیر او ډیر بد زید ورتلو دی الله فرمای تاسو زما دا غضب با مستحق شے او جہنم تبلا شے زکا گناہ کبیرہ مکڑا فلم تقتلوهم پستاسو قتل کل دوی لرا فلم تقتلوهم پستاسو قتل نکل دوی لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن خدای پاک قتل کل دوی لرا وما رمیتا از رمیتا او اونویشت تا از رمیتا پاگے وقت چتا اویشتے اغا کانی اغا شگی ولكن الله رما لكن الله فاك اغيشتوي يعني رسولي سترگ دا كافرو تا وليبلي المؤمنين دا دي دا پارا چه احسانو كي پا مؤمنانو بانده منهو دا طرف اخبلنا بلاء حسنا انعام خشتا احسان خشتا ورقل خشتا ان الله بشك الله فاك سميع عليم اوريدون كده وعالم ده ذالکم داستاسو دا پار دا فتو کامیابی واو ان اللہ و بشک اللہ پاک موہنو قید الکافرین کمزور کون کے دے اغا تدبیر دا کافرانو لرا ان تستفتحو کچرت تاسو فیصلی طلب کو فتو فیصلم غفتا فقد جاءکم الفتحو پسرا لتاسو تاغ فیصلہ مسلمانانو لعلہ کامیابی ورکڑا وَإِن تَنْتَهُوا كَثِيرًا تَأْسُ مَنِ اشْوَى فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ نُدَابَ ډېر خو تاسو د پاره یعنی د مسلمانانو د مخالفت نه تاسو مَنِ اشْوَى د کفر او د شرک نه مَنِ اشْوَى نُدَابَ ډېر خو تاسو د پاره وَإِن تَعُودُوا كَثِيرًا تَأْسُ واپس رااله خپل شرارتونو تاسو خپل کفر تا او مسلمانانو مقابله تا نعود الله فرمای زبم دوباره راشم یعنی تاسو لبا سزا درکم شکست پدرکم ذلیل بمکم ولن تغنی عنکم فئتکم او خلاص پنکی تاسو لرا دا دل استاسو شیعن دا ہی سیزنم یعنی دا اللہ دا عذاب نم نشی خلاص ہولے ولو کسورت اگر کدا استاسو جماعت دیلی وان اللہ و بشک اللہ پاک مع المؤمنین سرد مومنانو ندے یعنی اللہ پل امداد و نصرت دا ایمان خاوندانو لورکی صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول اسكال دا عمل كل توفيق براك يا الله منغا دا ايمان خاوندانيو يا الله ايمان امرور دي فدي خبول ايمان باند خدايا مولا استقامت نسيب كي يا الله خبول امداد ونصرت راس روكي يا الله سمر دا اسلام مجاهدين دي دي وقت كافر وسر برسر پیکار دي يا الله تي امدادو كي يا الله تولى فتح وكاميابي وركي يا الله سمر دا كافر وسازشون دي د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف زمون د خوږ وطن خلاف یا الله دا غی ټول سازشونه خدای ناکام کړي خدای خپل سازشونه کې په خپل راګیر یا الله مسلمانان ته اخلاص یا الله قدم په قدم خدای د مسلمانانو نصرت او امداد وکړي یا الله موږ سره دنیا کې خدای خیر او د احسان معاملې را سره وکړي په آخرت کې مرا سره خدای د احسان خیر را سره وکړي یا الله زمون دنیا هم ښه کړي زمونږ آخرت هم ښه کړي پریشانۍ د دنیا او د آخرت زمون ختم وګرځي مردگان د اهل اسلام وبخښي بیمارانو ته خدای شفا کامله ورکړي خدای زمون د اورېدونکو څومره شری حاجات دي یا الله تا ته معلوم دي یا الله ته د خپلو غیبي خزانو نه ورته پوره کړي یا الله د زن کدن سختې مسانې کړي د حشر سختې مسانې کړي عمل نامه را له پخي لاس را کړي ګس تاسو د عمل نامې نه خدای مونږ ټول حفاظت وفرما یا الله د ظالم د ظلم نه مو ساتي خدای د مظلوم د بدوایې نه مو ساتي پیغمبر علیه السلام امت د پاره څومره دعاګانې کړي دي یا الله زمونږ نصیبه پکې وکړي سنت طریقو باندې خدای زمونږ ژوند راولي بدعات و رسومات و شرکیات و خدای مطول پامان کی وسط ده پیغمبر علیه السلام تعلیمات و بانده خدای مونگل ده عمل کول و توفیق را کی یا الله رحم و کرم را سروکی و صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین